På en högtidsdag. Ja, du sa något, Monica, vad dum jag varit. Ja, men det är ju fin idé. Vilken kille gillar inte att få ett par manschettknappar? Ja, men de är väl väldigt dyra. Jag menar att man kan ju inte gärna komma med ett par väldigt små grejer. Det är ju... Oroa dig inte där. Guldfynd har manschettknappar i silver från 8,50. Och jag kan tala om för dig att jag såg ett par verkligt urflotta manschettknappar i guld på silver som kostade bara 26 kronor. Härligt. Men då var den presentfrågan också ordnad. Du, Monica, det betyder ju att man aldrig någonsin behöver ha några presentproblem. Guldfynd fyller ju precis varenda fordring på en bra present. Ja, och possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse. Children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Make it real. Try to make it real, yeah. Try to make it real. Try to make it real, yeah. Try to make it real, yeah. The motivation hanging up the whole lähti underground-humina ennen aikojaan liikkeelle. Tervetuloa vaan taajuuksille. Joo. Ja ohjelman pariin. Robert Flack oli siinä. Compared to what? Oli biisi. Ja. Hieno oli kyllä. Hyvä aloitusbiisi tähän. Mutta joo. Syksyiseen kevätpäivään. Kyllä, syksyinen kevätpäivä, joten tämä seuraava biisi sitten sopii ainakin nimensä puolesta omalla tavallaan. Swamp Dog meille laulelee Total Destruction to Your Mind. No kyllä tuommoinen keli vähän tuppaa ole, kun odottanut oikein lämpöisiä aurinkoisia säitä. Siinähän odottelet. Hell yeah, Sonya, better tell him. Ice Cube, man, I'm rolling with the motherfucking L.M. one crew in the area. Make a move for your gat, now bury ya. Ashes to ashes, dirt to dirt. Pumps rum when I put in work. Cause lynch mob niggas are the craziest. And y'all motherfuckers can't fade my shit. South Central, that's where the lynch mob dwell. Hitting fools up with the big ass cell. One time can't hold me back. Sweatshirt, khakis, and croaker sacks. Stop giving juice to the Raiders. Cause Al Davis never paid us. I hope he wearing vests. It's all about the L-E-N-C-H. Y'all know the rest. Motherfucking crew, motherfucking mob. Do our motherfucking job in a motherfucking squad. In 91, Ice Cube grew strong and bigger. And I'm the wrong nigga to fuck one, with. One, two, a C, E, and a four. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Drop an old school beat. Like I said, it's a brand new payback. 991, let's see who beats get jacked. Sir Jinx grew a little bit taller. True motherfucking baller. And hoes can't roll on. Even bitches looking like in phone. Got a hold on. Don't let me catch dough gates in traffic. I got a habit, the pillars cap backwards. I hope he wear vest too. And his best blue. Going up against the Zulu. Break his spine like a jellyfish. Kick his ass till I'm smelling shit. Off with the head, off with the head, I say. And watch the devil start kicking. Run around like a chicken. Grand dragon finger licking. Yo, turn him over with a spatula. Now we got Kentucky Fried Cracker. Mess with the cube, you get fucked quick, pig. Cause I'm the wrong nigga to fuck with. Sepä oli Ice Cube ja Wrong Nigga to Fuck With. No niin, siihen on hyvä tuo jälkeen laittaa sitten idän ihme, eli notkee rotta ja pöhinää. Se ei varmaan kaivanne mitään muuta kuin sen, että soi nyt. On aina mun perässä. Kun mä posotan pöllityllä pösöllä itäväylää, ei jaksa tsiigaa sireeniä. Kun on vetänyt vitusti vireeniä Kontulasta pöhistiin rauhassa. Paskalaki tuli perseeseen itiksen mutkassa. Ja seuraa mua turhaa vaivaa. Verta nenistään ne vaan kaivaa. Mä en antaudu edes piikkimatolla. Mä näen mieluummin itteeni katolla. Mua ei koskaan pysäytetä pakolla. Eikä rankasta millään hevo vitu sakoilla. Mun kädet on rakoilla, oon tottunut pakoilla. Iästä asti kun aloin kakoilla. Ja noin kytilon munat niin kuin akoilla. Mut mä oon mies ja mun pallit on tallella. Kallella jäynää. Nyt takas pakko matkaan nastalautan. On päästävä hatkaan tie sulku jumalauta. Puskien yli vastakaiselle kaistalle. Mähän en tyri. Pari sata metriä back sit stop. Nope ulos autosta hopi hopi hop. Aitojen yli teollisuusalueelle. Saatana savitakki ässä tulee kierrokselle. Nyt on helle punalle niin kuin Rukajärven sissi. Sheriffit on niskas, oliks tää mun eka missi. Mut on easy kun pikku skidi, joka imee tissi. Mue vittu napata ja se on ihan vissi. Pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää. Tilanne on ohi, nyt kuule mun sanoja. Hoidin homman himaan, ilman verivanoja. Kyykin viemärissä mun pilotti on mudas. Skoudet ties missä, eikä svimbaa huuda. Siis mä pitäis jotain keksiä, pikku viivat pepsiä. Jos saisi sängyn säkenöimään kiihkeää seksiä. Pää ulos Ritilästä, vilkaisu pikanen. Jumala lahja mulle 626. Matsdown kaikesta, insei ritsa. Rutinilla niinku makaronit paistaa pizzaa. Ratinalta revitään ja aletaan hitsaa. Kone pelti kääntyy kohti Kurkimäen ritsaa. Pari sekkaa, johdot iskee kipinää. Taas saadaan puntti lisää vipinää. Pässi liha homma tää. Ja taas tykitetään ei hihaan. Mutta piri anun pihaan. Kytti ei missään, ehkä vieläkin mun peräs. Nuuskin viemäreitä, mutta mä oon taas teräs. Pelle päästi menee mut kun koiran veräjästä. Ja pöhinä, fiilikset taas heräs. Pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää Itä-Helsingin kaduilla, pöhinää. Noja tuolissa vastapäätä anu. Funtsin jos pääsis taas testaa sen hanu. Joka mulle alkaa olla aika tuttu. Täs viksis käynti ei oo mulle uusi juttu. Koska anu dikka douppaa. Siks mä täällä paukkaan ja siinä sivussa yleensä pääsen koukkaan. Niin kuin nytkin ois mieles mut eka hörpitään. sen jälkeen vasta törkitään. Mutta koko ajan täytyy ytsi utsi, jos koudet työntää väkisin päitään. Skutsi, ettei juunimatti tulis nipataan vähän putsi ja rullata näkki, ettei muijas tulis mutsi. Käydään lako, imetään vako, saadaan vauhtiin rako ja aletaan tako. Paritimaa menee, mut ei millään palas naku. Tyystämisessä menee molempien maku, ei auta asennon haku, siis täytyy vaan chillaa. Kello aamu viisi, emo jeparetka grillaa. Vähän vituttaa, ei pääsy laukeen villaa. Jos ei pala, niin ei pala, ei tässä auta pillaa. Silmät auki aamupäivä, se nuolee mun palleja. Jos nyt pääsis vihdoinkin polttelee nalleja. Mä oon nukku vinaan, kun tatti kato kitaan. Tägin mä kyllä handastailin piinaavan hitaan. Kohta pain hitaan, mä haluun pillin limaan. Ennen kuin lähden sutimaan himaan. Ei voi estää, ei aamun allin kauan kestä. Jo pitää kädet ja pippeli pestä. Niinpä huilutan kassit ja tsekkaa mun massit. Raksalta täytyy hakea rankemmat rassit ja hoitaa joku passiin. Ei oo varaa hassiin, kassakaappi täytyy ritsaa saatana saa. Sillä ei oo varaa jäädä rysän päältä, muuten tulee lähtö täältä nokalta tai riihimäältä. Käsky käypy kiilepäitä lukemaan. Mut en tuu ikinä raitavaita päälleeni pukemaan. Pidän siitä huolen, mieluummin kuolen. Ja pari vitu poliisiin vedän meken tuolle puolen, missä harppu soi. Ja enkelit heittää noppaa, taivas ei erota notkea rottaa. Pöinää, Itä-Helsingin kaduilla pöinää. Itä-Helsingin kaduilla pöhinää. Itä-Helsingin kaduilla pöhinää. Itä-Helsingin kaduilla pöhinää. Pöhinää. Pöhinää. Pöhinää. Thank you. niin, siinä vähän Stoneria 4.20 päivälle. Se oli Acid King ja biisin nimi sopii erittäin hyvin tuohon not kerrota perään, nimittäin Drive Fast, Take Chances. No niin, joo. Hyvä rouheeta meininkiä. Kyllä. Kyllä. Seuraavaksi on sitten ennen uutisia tässä 4.20 päivän kunniaksi. No toi on P2O5-niminen bändi ja Major Guard, että semmoista. Ja sen jälkeen uutiset ja humina jatkuu tietenkin tämmöistä. Robin Wanda, Land. Entinen valtiovarainministeri, Demarien puheenjohtaja Antti Rinne pitää käsittämättömänä, että kansalaisten käyttöön verovaroin rakennettuja teitä siirretään pois poliittisesta päätäntävallasta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kritisoi voimakkaasti liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esitystä valtion väylien yhtiöittämisestä. Miten keskustapuoluetta hallituksessa edustava ministeri voi esittää tällaista? Arhinmäki ihmettelee. Eilen pääministeri Juha Sipilä ei ole kommentoinut hallituksensa sisällä vellovaa kiistaa liikenneministeriön suunnitelmista sanallakaan. Ei tullut puheeksi, kun tuossa tavattiin. En usko, että hän aikoo kommentoida, mutta en voi sanoa, etteikö hän saattaisi kommentoida muotoili aina yhtä diplomaattinen valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila. Hän kehottaa pyytämään kommenttia Sipilän erityisavustajan kautta. Tämä ei kuitenkaan vastaa. Aina silloin tällöin mikroblogipalvelu Twitterin kautta asioita kommentoivan Sipilän viimeinen merkintä on siellä kahden päivän takaa. Siinä kerrotaan koivujen olevan Pohjois-Pohjanmaalla jo hiiren korvalla. Sipilän blogissa ei ole uutta. Tänään kerrotaan uutisissa tämä äsken julkaistu uutinen. Tiistaina ilmoitetaan, että Juha Sipilän mukaan väyläyhtiön selvittäminen on yhdessä sovittu kehysriihessä. Juuri nyt liikennekaaresta ei kannata lyödä kantoja lukkoon, koska asia vasta selvitetään. A-studiossa vierailut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ei näe ongelmaa siinä, että perussuomalaiset vastustavat niin kutsuttuun liikennekaareen kuuluvaa taksilupien vapauttamista, joka on osa hallituksen liikennejärjestelmän kokonaisuudistusta. Anne Berner käyttää liikaa silmänlumetta. Uutiskuva. Linja-auton kokoinen pimeä taksi istuu keskellä jalkakäytävää ja sen kuljettaja riitelee ohikulkijoiden kanssa. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen pitää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esitystä uhkana kuljetusalan työpaikoille. Piirainen vastustaa voimakkaasti Bernerin esitystä. Nämä vievät työt suomalaisilta kuljetusyrittäjiltä. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ihmettelee, kuka valvoo ministerin esityksessä olevaa pienimuotoista kuljetustoimintaa. Taksien vapauttaminen ei etene, koska perussuomalaiset ei hyväksy Bernerin esitystä. Tavaraliikennelupien poistaminen alle 3,5 tonnin pakettiautoilla avaa jakelumarkkinat EU- ja ETA-maista tuleville yrityksille. Nämä vievät työt suomalaisilta kuljetusyrittäjiltä ja kuljettajilta, ennakoi AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen tiedotteessaan. Jakeluliikenteen lisäksi niin kuorma-auto kuin linja-autoliikenteessä uhkakuva on kokoaikaisten työsuhteiden muuttuminen yhä enemmän epätyypillisiksi ja osa-aikaisiksi. Piirainen ei ole vakuuttunut taksiliikenteen muutoksista. Taksiliikennelupien muuttuminen yrityskohtaisiksi tietää alan keskittymistä suuriin yrityksiin ja isoihin kaupunkeihin. Kuljettajien ammattitaitovaatimusten höllentäminen puolestaan laskee taksipalveluiden tasoa, Piirainen uskoo. Hän ihmettelee, kuka valvoo ministerin esityksessä olevaa pienimuotoista kuljetustoimintaa, jota kuka tahansa voisi suorittaa maksimissaan 10 000 euroa vuodessa. Haluammeko todella Suomeen Uber-tyyppisiä kuljetuspalveluja? Perussuomalaiset saavat Piiraiselta myös kriittistä palautetta. Perussuomalaiset nousevat nyt puolustamaan taksiliikennettä, kun puolue on aiemmin kääntänyt selkänsä rahtiliikenteelle. Uskon, että perussuomalaiset antavat taksiliikennettäkin koskevassa asiassa vielä periksi keskustalle. Lisäksi Piirainen tyrmää Bernerin suunnitelmat yhtiöittää suomalaiset liikenneväylät. Hallitus haluaa siirtää julkisen toiminnan eduskunnan valvonnan ulottumattomiin. Kun kansallisomaisuutemme tiet, radat ja vesiväylät on ensin yhtiöitetty, onko seuraava askel myydä yhtiö ulkomaisille sijoittajille, Piirainen kysyy. Bernerin ja perussuomalaisten yhteenotto on herättänyt jo monenlaisia teorioita kulissien takaisesta pelistä. Näyttävä riittely vei huomiota muun muassa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin maanantai-aamuna esittelemiltä työttömyysturvan heikennyksiltä, mistä perussuomalainen Lindström tai hänen puolueensa eivät välttämättä ole kovin pahoillaan. Hallitus aikoo velvoittaa työttömän ottamaan vastaan työpaikan jopa 1,5 tunnin ajomatkan päästä kotoa, jos työnhakijalla on käytettävissään auto. Jos autollinen työtön kieltäytyy näin kaukaisesta työpaikasta, menettää hän työttömyyskorvauksensa. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että hän ei voi pitää autoa. kodin ja työpaikan välisillä kilometreillä ei ole muutoksen jälkeen enää merkitystä, vaan vain ajalla, kertoo hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työmatkamuutos on osa hallituksen työllisyyspakettia, jolla on tarkoitus kannustaa työttömiä ottamaan vastaan työpaikkoja ja vähentää perusteita kieltäytyä työstä. Käytännössä ehdotettu laajennus koskisi autolla liikkuvia työnhakijoita alueilla, joilla on hyvät tieyhteydet, mutta heikosti järjestetty julkinen liikenne. Varmaan keskimääräistä ajoaikaa katsotaan jostain netin karttapalvelusta, Kerminen veikkaa. Näin katsoen selviää, että vajaassa 1,5 tunnissa ajaa runsaat 100 kilometriä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi lahtelaisen, hämeenlinnalaisen ja salolaisen on oltava valmis ajamaan töihin Helsinkiin. Jos kieltäytyy, menettää työttömyyskorvauksen. Sama juttu forssalaisella ja jämsäläisellä, jos työpaikkaa tarjotaan Tampereelta. Oulusta taas ajaa Kemiin alle 1,5 tunnin, samoin Mikkelistä Savonlinnaan. Sodankylä on rajatapaus, jos töitä olisi tarjolla Rovaniemeltä. Valmistellun esityksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Työttömyysturvan heikennykset koskevat pahiten ihmisiä, joilla on velvollisuuksia. Tulee suurta kurjuutta ja ihmisiä kuolee. Iltalehden kommentaattori epäili Sipilän käyttäneen henkilökohtaista luottoministeriään Anne Bernaria aiemminkin koepallojen heittäjänä. Reaktion havaittuaan pääministeri voi joko tukea tai vetäytyä niiden takaa. Yhteiskuntasopimus uhkaa kaatua taas. Ammattiliitto Pro on julmistunut hallituksen työttömyysturvaan esittämiin kiristyksiin. Työministeri Jari Lindström haluaa poistaa kannustinloukkuja työttömiltä. Sanakirja. Kannustinloukku tarkoittaa tilannetta, jossa työttömän ei kannata ottaa tarjottua työtä vastaan, koska käteen jäävät tulot eivät enää kasvaisi. Proon puheenjohtaja Jorma Malinen varoittaa, että Lindströmin keinoilla voi haudata kilpailukykysopimuksen. Lue myös, mitä Iltalehti kirjoittaa. Työttömien edustaja epäilee hallituksen työllistämistoimia, ei paranna työllisyyttä. Saako hallitus työttömyysturvan uudistuksilla mitään aikaan? Lakiluonnos ei merkittäviä vaikutuksia. Työn vastaanottovelvollisuus kiristyy. Ei voi kieltäytyä, vaikka työttömyysturva olisi palkkaa suurempi. Työttömät patistetaan alan vaihtoon ja pienipalkkaisempiin töihin. Ammattiliitto Proon hallitus käsittelee tilannetta tiistaina ja julkistaa kannanottonsa iltapäivällä. Proon puheenjohtaja Jorma Malinen ei puolilta päivin suostunut sanomaan Iltalehdellä, aikooko liitto uhata sopimuksen kaatamisella. Malinen arvosteli kovin sanoin työministeri Jari Lindströmin maanantaina esittelemiä uudistuksia työttömyysturvaan. Hän yhdisti ne nykyään kilpailukykysopimukseksi kutsutun yhteiskuntasopimuksen kohtaloon. Haluaako Lindström haudata kilpailukykysopimuksen? Näillä tempuilla se kyllä onnistuu, Malinen jyrisi maanantaina Lindströmin tiedotustilaisuuden jälkeen. Malisen hampaissa oli erityisesti ehdotus uudesta työnäytepalvelusta. Siinä työtön voisi mennä lyhyeksi aikaa palkattomaan työhön, jolla voisi osoittaa osaamistaan työnantajalle. Malinen pitää työnäytteen tavoitteena työn hinnan halpuuttamista. Hän lähetti maanantaina Lindströmille vakavan varoituksen. Lindström esitteli työnäytepalvelua viime viikolla, mutta maanantaina esiteltyihin työttömyysturvan kiristyksiin se ei enää kuulunut. työ- ja elinkeinoministeriö esittelee mallia tänään tarkemmin työmarkkinajärjestöjen edustajille. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne suhtautuu nuivasti hallituksen esityksiin, joiden tavoitteena on patistaa työttömiä aiempaa nopeammin uusiin töihin. Rinne sanoo, ettei työministeri Ari Lindströmin esittämillä toimilla synnytetä Suomeen yhtään uutta työpaikkaa. Hänestä hallituksen esitykset perustuvat väärälle olettamalle sitä, että työttömät eivät haluaisi töihin. Hallitus muiden muassa esittää, että työtä pitäisi ottaa vastaan, vaikka paikka työhakukustannusten vähentämisen jälkeen palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömyysturva. Rinne sanoi, että ansioturva leikkautuu nykyiselläänkin nopeasti tulojen noustessa, eikä se vastaa työstä saatuja palkkatuloja. Kyllä jollakin tavalla ansioturva täytyy pitää ansioturvana, Rinne sanoo. Rinteellä on epäilyksiä. Mitä niin sanotun ammattisuojan heikentäminen käytännössä tarkoittaisi? Hallituksen esityksen mukaan työttömän tulisi heti hakea muitakin kuin oman alan töitä, jos omalla alalla ei ole avoimia työpaikkoja. Ja nykyisellään työ- ja elinkeinotoimisto ei voi poistaa 3 kuukautta kestävää ammattisuojaa, vaikka työnhakijan oman alan töitä ei olisi tarjolla. Esimerkiksi ne, jotka ovat huomanneet, että kirjan painajan työt ovat vähentyneet, ovat jo kouluttautuneet uudestaan, Rinne sanoo. Rinne ennakoi, että hallituksen toimista syntyy eduskunnassa tiukka vääntö. Hän muistuttaa, että nyt esitetyt toimet eivät ole ainoita, joilla työttömiä rangaistaan. Hallitus on myös lyhentämässä ja leikkaamassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. SDP ei pidä tässä mielipidettään piilossa, Rinne vakuuttaa. Perinteisessä maailmakylässä festivaalissa Helsingissä pohditaan muun muassa radikalisoitumista, kehitysyhteistyöleikkauksia, pakolaistilannetta ja vihapuhetta. Tapahtuman teemana on oikeudenmukaisuus. Musiikki- ja taideesitysten lisäksi festivaalilla on 2 päivän aikana luvassa kaikkiaan noin 50 keskustelua, joihin osallistuu niin kansalaisjärjestöjen vaikuttajia kuin kärkipoliitikkojakin. Viime vuonna maailmakylässä tapahtumassa kävi 77 000 vierailijaa. Ja vuosia jatkunut suosio kertoo, että tällaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle globaalista oikeudenmukaisuudesta on kysyntää, ja sanoo tapahtuman järjestäjä Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Maailmakylässä festivaali järjestetään 28. ja 29. toukokuuta Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatien torilla. Älä klikkaa tuntemattomia linkkejä onkin yleispätevänä ohjana huono, sanoo tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Se on melkein sama kuin neuvoa, että älä surffaa netissä lainkaan. Verkossahan on nimenomaan tarkoituksena klikkailla linkkejä. Sen sijaan, että vastuuta haittaohjelmien levittämisestä vieritetään käyttäjien niskoille, pitäisi Hyppösen mielestä kääntää katseet palveluntarjoajiin. Tehokas puuttuminen ongelmiin kun on ennen muuta niiden etu. Muutoin asiakkaat kaikki ovat muualle. Juuri näin myös Facebook toimii. Yhtiö ottaa tällaiset asiat erittäin vakavasti ja Facebookilla on yksi maailman kovimmista tietoturvatiimeistä, Hyppönen sanoo. Facebookissa levinneet haittaohjelmat eivät ole mitenkään uudenlaisia, mutta niiden yksinkertaisuus tekee välttämisestä vaikeaa. Tietokoneen ajantasainen turvaohjelmisto auttaa pitämään virukset loitolla. Jos havaitsee epäilyttävää toimintaa, kannattaa ottaa yhteyttä Facebookin ylläpitoon. YK:n yleiskokous on aloittanut poikkeuksellisen nelipäiväisen istunnon. Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan globaalia huumepolitiikkaa pitäisi viedä. Paineet epäonnistuneen huumepolitiikan muuttamiseksi ovat kovat. Kritiikkiä on tullut korkealta taholta. Muutama päivä ennen YK:n erityisistuntoa yli 1000 maailman vaikuttajaa vetosi YK:hon, että se tekisi lopun tuhoisaksi osoittautuneesta sodasta huumeita vastaan. Julkilausuman on allekirjoittanut kymmenien julkisten ja taiteilijoiden lisäksi toista kymmentä entistä presidenttiä ja pääministeriä. Allekirjoittajien joukossa on jopa Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Bernie Sanders. Useat maat tai osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen. Japanissa maanjäristysten jälkeen kotinsa jättäneitä majoitetaan väliaikaisesti vankilaan, joka on toiminnassa, kertoivat viranomaiset tiistaina. Kyushun saarelle iskeneet maanjäristykset pakottivat 10 000 ihmiset lähtemään vahingottuneista tai täysin tuhoutuneista kodeistaan. Japanin oikeusministeri Koichi Shima kertoi, että Kumamoton kaupungissa sijaitsevan vankilan oli majoitettuna kaikkiaan 250 ihmistä. Tiistaina siellä oli ministerin mukaan vielä 110 ihmistä 500 vangin lisäksi. Kaikkiaan 55 virkamiestä syytetään Anneli Auerin tietojen luvattomasta katselemisesta, kertoo syyttäjäryhmän johtava syyttäjä Hannele Selin Hakala. Epäilyt 55 virkamiestä ovat työskennelleet poliisilaitoksilla eri puolilla Suomea. Anneli Aueria syytettiin aviomiehensä murhasta. Hovioikeus vapautti hänet syytteistä helmikuussa 2015. Syyttäjät hakivat valituslupaa, mutta korkein oikeus ei myöntänyt sitä. We'll be right back. Underground-humina jatkui vähän niin kuin tälleen. Kyllä vain. Siitä piti huolen Lonnie Liston Smith kappaleella Expansion. All right, kyllä. Sellaista kevyttä keskelle päivää hiljalleen alamme lipua, koska kello on miltei 11:30 ja seuraava kappale on mikä? Iceberg Slim jatkaa vähän samoissa tunnelmointi meiningeissä. Mama Debt on biisi. Since I was just a boy, I punished hoes with sick joy. For pimping, I've been to the joint. And that ain't ha-ha. Up that way, I heard a shrink say, Son, it appears to me you hate your mama. Doc, I pleaded, I want to be fair. Can't I make it up somewhere? From the start, he sighed, you've mugged her heart. You've lived like Satan's pet. I'd bet nobody can pay a mama debt. I heard my skull yell back to the cell where I was winding up an ace. My cell had space like a casket. Shortly, a hack showed with his basket. He brought a letter from Ray in L.A. This is the news Bruh Ray had to tell. All of us here wish you well. We are crying, 'cause Ma's dying. She's moaning your name, praying you ain't no lame, and wishing you get here before she passes. Pally, don't dally there with them foul ho asses. Don't arrive late. Don't jive with Ma's fate. I felt like a triple double crosser. I could have killed that grinning heck Rosser. To LA that week, I got a one-way ticket. Poor Ma's hair was a snow-white thicket. Before Ma opened her eyes, I thought my ticker would cease. Ma was playing possum to shoot me through hot grease. I heard a titter. Ma's voice was bitter. You got here. Ain't you Mama's precious dear? I got good news, Ma, I said. I threw away my long shoes. Ma, I ain't shucking. I'm tired of joints and police ducking. I quit the pimp game. Ain't got a hoe, I claim. I'll play the square way to keep old Wolf at bay. Ma rolled up her eyes and whispered, Sweet man, hush them lies. You're gonna get a pimpmobile with a nighttime glow, some rainbow suits, and some low-life hoe. You're gonna get your nose froze with crystal blow. I said as I stroked Ma's red-hot brow, I swear I'm staying now. Ma, I mean it to the bone. Please don't leave me alone. But kicker, she said, I ain't no hoe. Don't sugar-mouth me empty mouth. I put my face on Ma's bosom and pled, Please, Ma, your doctor said, In me believe or be dead. I smelled death on her breath when she spoke. She sighed. Only Jesus loves this old ugly joke. Then Ma said with a bitter smile, you're too late. Sweet Jesus told me it's heaven irate. He and the Father is trying my case. Stood right there, smiling glory in my face. I said, Ma, JC ain't for real. I am. He's just a ghost, plain scam. Everywhere, he's gonna Jim Crow you up there. Ma, remember down here? JC was unfair. Remember how you slaved for the white folks? All your life you bought their okey-dokes. Ma, give me a break. For your kid's sake. But only a stare. Ma beamed into nowhere. Then Ma said, hush that blaspheming. God's here. Lucifer, you wasted your scheming. I cried, Ma, touch me. I'm your kid, you can feel. You can't see JC for real. Then Ma sang out with glee. Oh, sweet Jesus, my ecstasy. You got my old head spinning. You say the Father forgave my sinning? Ma shouted, you ain't never sinned that tough. Mama, mama, can't you see JC is playing stuff? Ma's voice got low, talking about times long ago, and how she dressed hair door to door. Madam, May Brown will make your hair shine and sheen. Bless Gabriel's trumpet. Twixt love, no strumpet can sneak between. Cost 50 cents buys a cinch. You won't lose no bow. And if you loan, you catch one soon, for sure. Please, lady, hold my baby. Ain't he the cutest ever seen? Yes, madam, I'm a country girl. No shoes till I was 16. For he was any size at all. His pa throwed him against the wall. Ain't that cold? Poor baby wasn't 6 months old. But I know the black nation has yet to see finer lawyer than he's to be. Sweet Jesus, you here to take my hand? Living ain't much. Dying is grand. I kissed her dead face and held her in a last embrace. I sobbed, Ma, it's my fault you died with your heart torn. Ma, you should have wasted me the second I was born. Pallies, that shrink won a bet. Ain't no way to pay a mama debt. at the Baden bothering for food for another day. Rifle shots ring out behind the crumbling buildings, executions have begun. Sprawled in the square today is broken bodies, lines that they can lead if you're first and quick. Rifles in their pockets, feeding off the clothes where a cell when you wash out the blood. Run, my little brother, run to the chicken farm. Opportunity is calling, you might even find a watch. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. Toy and held it up proud, then it blew him to bits. A man of our children will be killed or die at birth. Deformed by aching knowledge in our food chain forevermore. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. The guy just passed in my heart. I hope I'll never join with her. The broken pieces one by one in this time. And girl shaking to your feels a time for love. And you refuse that nothing and fight. But sugar on the deck is different for the worst. If the pirates come around, they might as well be dead. They're thrown in the sea, a bunch of different women, all in the name of gold. Put in a land with barely understand. It's been the dumb of Yankee hospitality. Our kids at school get beat up to the tune of both people go home. Sliced without a shadow from the breast of our homeland. A new world tries to spit us out, but a child is a chicken farm. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. We're going down to the chicken farm. Nonni. Jep. Dead Kennedy's Chicken Farm. Kyllä, se oli sellainen rykäisy siihen edellisen perään. Joo. Niin. Joo. Okei. Okay. Mitäpä sitten? No sitten Maybe Someday-kappaleella Merking Manor-niminen ryhmä. Jostain 70-luvun alusta tuolta Utahin pikkukaupungista, mitä liian jotain hippipoikia, mutta tämmöistä.

Thank you. Thank you. Eric Dolphy ja Jim Crow. Mahtavaa. Joo, kyllä. A.k.a. personal statement. Joo, se oli sellainen kokemus. Seuraavaksi meille sitten musisoikin kevyttä keskellä päivää Ray Manzarek, joka ehkä tunnetaan jostain toisesta yhteydestä, olkoon siitä nyt, tai ei mitään. Downbound Train, niin. Nonni. Joo. Kuunnellaan tää. I'm and kumppanit. Ja I Got Woman. Näin. Jätkällä kävi tsäkä kerrankin ja siitä piti sen takia tehdä biisi ilmeisestikin. No, toi oli aika hyvä biisi. No, täytyy myöntää. Taisi olla hyvä nainen. No, ei mitään. Musiikilla jatketaan ja seuraava on sitten Tomahawk. Cradle Song. Ha, okei. Okay. Joo, sellaista. Ja taas väärä vekoti. Thank you. siinä Mark Knopfler ja kappaleella Think Fast. Joo, Last Exit to Brooklyn-levyltä. Tuollainen synkkyys jatkuu, koska säätilakin siihen kannustaa. No mutta hei, nyt seuraava tehdään asialle biisi. Jotain. Tehdään. Herb Albert kappaleellaan Sweet and Lovely. Thank you. Tiko, kevyttä keskellä päivää. Hyvää päivää, ja se oli Michael James All the Way -kappaleellaan. Ja ehkä seuraavaksi emme soitakaan ihan niin kevyttä keskellä päivää. No, ei. Niin. Kakkaita 7-7 ja melkein täydellinen. Mä tein tempon, et olis uskonut, että sä saat lempon, mutta mä jätin sun. Mä tein tempon, et olis uskonut, että sä saat lempon, mutta mä jätin sun. On mikä se kaunis niin, melkein tarvitsen. Sä olit suosittu, niin kovin haluttu, ei sinut aina haluaisin jotain. Mä tein tempon, et olis uskonut, että sä saat lempon, mutta mä jätin sun. Mä tein tempon, et olis uskonut, että sä saat lempon, mutta mä jätin sun. On rikas ja kaunis niin, minä taas todella käyn. Tää oli suosittu, niin kovin haluttu, minä rupattin mä puhkani vallainen. Mä tein tempun, et olis uskonut, että sä saat lempun, mutta mä jätin sun. Mä tein tempun, et olis uskonut, että sä saat lempun, mutta mä jätin sun. Mä tein tempun. Work to live, live to work, suddenly on 63. Suddenly on 63. Thunder, True Al Bundy's Eyes. Siinä kerrottiin lyhyesti minun tämänhetkinen elämäntilanteen. Nonni, selvä. Oli se ainakin reipas henkin, että herätys vaan mummot ja muumiot. Frank Miller, niin, pyytää, että ole hyvä itsellesi. Ja näinhän se pyyntö sitten lähtee käymään. Say goodbye. Friend you need all the same. Akihito Flash. Toi oli tiukka, aika kova setti, ihan tuntematon yhtyä ja kaikkea. Eilen sanoit, sain että hallintaani tämän levyn. Joo. Ja kansien perusteella. Katon nyt te Flying V-kitarat ja kaikki. Joo, joo. Kyllä. Japanilainen, jolla on afro. What the fuck? Tämä on aivan loistava. Täysin pieleen. Ei kyllä, aivan loistavaa materiaalia. Siitä tuli jotenkin semmoinen Alex Harvey-fiilis. No mutta. No mutta, onhan se viikoittainen Alex-annos saatava. Ja seuraava kappale onkin sitten Hammersong. and I suffer. The man with the shovel, shoveling the ashes. I've been digging in the frozen ground, and I keep on shoveling, keep on shoveling, keep on shoveling. Shoveling the ashes, chiseling the surface, fire in the furnace, a hammer in the anvil. Hammer in the anvil. Taisi olla varhaisimpia, en nyt lupaa, että ensimmäinen skede-biisi, mitä on tehty. Mm. Mutta niin. Niin, edelleenkin hyvä. Kyllä, kyllä. Ihan fiiliksi herättävää. Ja sehän oli siis Jan et Dean. Kyllä. Ja toi on Seppo Julin. Joka toi meille Santanan levy, mutta seuraavaksi... Posti toi sen meille juuri. Okei. Päivätuore. Okei. Mutta sitä ennen tuommoinen fiilistelybiisi, Rassin Lakeside Park, ja sitten katsotaan, mutta tämä kuunnellaan ensin. Thank you. gutter like a wet news rag. Sitting alone, thinking about the times we never had. 'Cause you were my life. Se oli No Effect, se. Niin, että tiedätte. Ja. Viimeinen 10 minuuttia. Mitä me tehdään? Tuota. Jos laitetaan nyt tähän väliin se Santana, minkä toi Sepi toi. Ai niin, toi oli joku uunituori. Kyllä. Joten semmonen siihen. Ja mikäs joo. Biisi toi on? Sä valitsit, joten sinä sitten sanot sen, koska sinä valitsit kappaleen numeron. Joo. Pieni sovitan hetki. Näin. All aboard. Fritten by Carlos Santana. Nonni, ja tämmönen. Siinä. Kalevala Market Box Street.